stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 19 maja, minęła północ. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się stan zdrowia słowackiego premiera. Zamachowiec został aresztowany. Ulewne deszcze w Belgii. Część kraju została dosłownie zalana. Wystawne gmachy, głodowe pensje, pikietę w noc muzeów zorganizowali muzealnicy. Sprawca zamachu na życie premiera Słowacji Juraj C. został aresztowany przez sąd specjalny. Prywatna stacja telewizyjna Markiza informowała, że zamachowiec powiedział policji, że atak zaplanował kilka dni wcześniej. Miał też stwierdzić, że chciał wyrządzić krzywdę premierowi, ale nie chciał go zabić. Premier Robert Fico nadal jest w ciężkim stanie, ale czuje się już nieco lepiej. Sąd specjalny w Pezinku na zachodzie Słowacji najpierw przesłuchał 71-letniego Juraja C. Mężczyzna już w trakcie składania zeznań na policji przyznał się do winy. Prowadząca śledztwo w sprawie zamachu na słowackiego premiera prokuratura generalna zażądała tymczasowego aresztu dla zamachowca. Sędzia przyznał rację śledczym i uznał, że Juraj C. będzie w czasie postępowania przebywał w zamknięciu w areszcie śledczym w Nitrze. Według prokuratury i sądu istnieje prawdopodobieństwo, że podejrzany o usiłowanie zabójstwa premiera z premedytacją może próbować uciec lub popełnić kolejne przestępstwo. Premier leży w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Jak dzisiaj poinformowano, jego stan jest nadal ciężki, ale stabilny. Jest przytomny i regeneruje swoje siły. Z Bańskiej Bystrzycy Piotr Piętka, Polskie Radio. W Polsce susza i ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach, a na zachodzie ulewy. Premier Belgii Alexander De Croo pojechał na tereny dotknięte przez powódź. Ulewne deszcze dały się we znaki miejscowością w prowincjach Limburgia, na wschodzie Belgii i Liège. W północno-wschodniej części kraju nie ma informacji o ofiarach. Oprócz spotkań z mieszkańcami dotkniętymi przez żywioł, szef belgijskiego rządu rozmawiał też z władzami regionów, bo jak podkreślał, potrzebna jest ściślejsza współpraca, jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Niderlandzkojęzyczna Flandria radzi sobie dobrze, ale frankofońska Walonia ma kłopoty. L'eau ne s'arrête pas à la frontière linguistique. Woda nie zatrzymuje się jednak na granicy językowej. Jestem gotów pomóc regionom lepiej współpracować i rozwiązywać problemy ludzi. Jest już też zapewnienie, że wszyscy, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi, otrzymają finansowe wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wystawne gmachy, głodowe pensje. Pod takim hasłem zaprotestowali pracownicy trzech warszawskich muzeów. Warszawy, Sztuki Nowoczesnej i Historii Żydów Polskich POLIN. Pikietę w noc muzeów zorganizowali przed Polinem. Domagają się od miasta zwiększenia płac, bo jak mówią, za obecne pensje trudno przeżyć. Mateusz Szczepaniak z inicjatywy pracowniczej mówi, że wielu muzealników zarabia najniższą krajową. Skumulowana inflacja z lat 2020-2023 to jest przynajmniej 34%. Przy rosnących kosztach życia, jeżeli chodzi o Warszawę, o mieszkania, to jest wzrost o blisko 50%. Nie stać nas na utrzymanie, chociaż pracujemy w bardzo prestiżowych instytucjach, którymi często chwalą się politycy. Związkowcy mówią, że jeśli miasto nie da więcej pieniędzy na pensje muzealników w ciągu miesiąca, może dojść do strajku. Setki tęczowych flag i transparentów, samba i muzyka z głośników towarzyszyły uczestnikom Marszu Równości w Krakowie. Po raz 20 marsz przeszedł ulicami Krakowa, a tradycyjna trasa manifestacji wiodła sprzed gmachu Głównego Muzeum Narodowego na Rynek Główny. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy mieszkańcy w Krakowie czuli się dobrze. Wszystkie osoby binarne, niebinarne, żebyśmy szanowali siebie nawzajem. Idziemy po równość! Niech nie zmyli was muzyka i taniec! My mamy marsz, ale nie mamy praw. I to jest ten problem. Może mieć milion marszów, ale nie mieć praw wciąż. Po raz pierwszy w historii Krakowa w Marszu Równości wziął udział prezydent miasta. Kraków zawsze słynął z tolerancji, mówił Aleksander Miszalski. Bo Kraków jest miastem otwartym. Tak jak brama, która jest w naszym herbie. I tak musi zostać, bo Kraków ma wielowiekowe dziedzictwo tolerancji, wielokulturowości i otwartości. A jak co roku Marszowi Równości towarzyszą kontrmanifestacje. Na Rynku Głównym pojawili się przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej. Przed wejściem do Bazyliki Mariackiej pojawiła się także grupa osób, która modliła się publicznie. W zgromadzeniu wzięła udział m.in. była kuratorka oświaty Barbara Nowak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pierwsza w pełni autorska płyta Daft Punk. Muzyka skomponowana na potrzeby filmu Tron Dziedzictwo, a było to w 2010 roku. Wydaje się, że to już odległa przeszłość, zwłaszcza, że zespół zakończył ponad 3 lata temu swoją działalność. Formuła robotów wyczerpała się w dobie tak wielkiego rozwoju technologii. Tyle w największym skrócie można wywnioskować z komunikatów, jakie napływały ponad 3 lata temu ze strony managementu Daft Punk, czyli całą misternie zaplanowaną na 20 lutego 2021 roku akcję z pożegnalnym wideo Epilog. W ciągu 3 lat od zakończenia działalności pojawiły się suplementy do znanych wydawnictw, które miały premierę już po 20 lutego 2021 roku. Zespół przestał istnieć, co chyba przede wszystkim oznacza, że nie usłyszymy już nowych kompozycji. Thomas Bangalter i Guy Manuel de Cristo unicestwili roboty i zrobili to w czasie, kiedy technologia sztucznej inteligencji zaczęła swój podbój, prowadząc właśnie do tego momentu, w którym się teraz znajdujemy. Jak wiadomo, sztuczny, inteligentny, cyfrowy umysł z powodzeniem tworzy muzykę i robi to już tak dobrze, że wyczuć, czy słuchany utwór jest wygenerowanym syntetykiem, czy misternie wymyśloną, zagraną i nagraną kompozycją, właściwie możliwe nie jest. Wszystko wskazuje na to, że świat, w którym żegnały się francuskie roboty, odszedł razem z nimi. Była to era, w której muzykę wymyślał i grał człowiek. Minęło raptem 3 lata, czyli właściwie nic, patrząc na to przez pryzmat tak ważnego wydarzenia. I dziś nie mamy już pewności, czy to, czego słucham, jest właśnie tworem sztucznej inteligencji, czy ludzką kreacją. Paradoksalnie zatem roboty Thomasa Bangaltera i Guy Manuela de Cristo zostały zniszczone w czasie, kiedy muzyka była tą najbardziej abstrakcyjną formą sztuki, tworzoną przez człowieka. Paradoks? Chyba nie do końca. Wychowani przecież na fantastyce naukowej, francuscy muzycy chyba doskonale orientowali się, z czym przyszło się zmierzyć. Doprawdy nigdy bym nie powiedział, że przyjdzie mi żyć w tak niezwykle ciekawych czasach. A usłyszeliśmy, przypomnę, Daft Punk ze świetnej płyty, będącej ścieżką dźwiękową do filmu Tron. I przypomnę może raz jeszcze, że to pierwsza w pełni autorska muzyka tego francuskiego duetu. Wcześniejsze 3 płyty, czyli Homework, Discovery i Human After All, oparte są w większy lub mniejszy sposób na samplach. Dodatkowo na tych wcześniejszych płytach zespołu pobrzmiewają syntezatory słyszane zarówno we francuskiej elektronice lat 70., jak i tej najnowszej. A myślę tutaj o zespole Justice, czyli zespole będącym takim troszkę dzieckiem Daft Punk, oraz o najnowszej płycie zespołu zatytułowanej Hyperdrama. Przez najbliższy czas pokręcimy się troszkę wokół tego wydawnictwa. Przed nami After Image i fragmenty najnowszej płyty Justice. After Image z najnowszej płyty Justice Hyperdrama. I w tej chwili chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pliki wysokiej rozdzielczości. W tym formacie album Francuzów również został opublikowany. I po przesłuchaniu całości z flaków na zakończenie najzwyczajniej opadła mi szczena. To po prostu trzeba usłyszeć, mimo że nowe utwory Justice oparte są na starych patentach i poza wyjątkiem bądź dwoma nie wychylają się w jakąkolwiek skrajność, to mimo tego album nieprawdopodobnie zyskuje właśnie wtedy, kiedy słuchamy muzyki z flaków. Tej szczegółowości, zarazem pękatości i wychodzenia dźwięków z głośników, niczym przestrzenne obiekty, to wszystko jeszcze nigdy nie było aż tak zjawiskowe. Za nami After Image z wokalnym udziałem Raimoni, a kompozycyjnie też to przecież Francis Le. Oczywiście puszczam oko, ale być może nagrania sprzed dekad stały się właśnie inspiracją dla nowej muzyki Justice. A przed nami Generator. Utwór, który w większy bądź mniejszy sposób może satysfakcjonować ortodoksyjnych fanów pierwszego albumu. We'll be right back. Generator w potrójnym paśmie, czyli utwór z najnowszej płyty Justice. Poza Gaspardem Auguet i Xavier Derone, pod wszystkimi kompozycjami podpisuje się także Jorn Hanneman, producent obecny na scenie od początku lat 90. A wracając do fragmentu, który mnie osobiście mówi, że to wszystko idzie w przód, no i jest przykładem rozwoju, a nie odcinania kuponów, to trzy połączone nagrania, a całość zakończy głos Miguela Pimentela, jeśli dobrze czytam jego nazwisko. Przed nami trzy nieoczywiste utwory z wieloma ciekawymi zakątkami i elektroniką, momentami ocierającą się o muzykę eksperymentalną. Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika. Saturnine, Harpy Dream i na wstępie Muscle Memory. Można oczywiście opiniować i pewnie każdy z nas ma swoje zdanie na temat najmłodszej płyty Justice, ale myślę, że jedno w tym wszystkim jest niezaprzeczalne. Otóż mamy do czynienia z potężną produkcją, jak najbardziej mainstreamowym przedsięwzięciem. I jeśli tak, tak ma wyglądać ten główny nurt, to jestem jak najbardziej za. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's a season for the kings to heal. We're watching the revolution. Beginning. Beef is at the front door. I got power, go to war. We need money, soldiers sore. Lay them down, kill the poor. Tyrants want the greedy whore. Shake them down, give me more. The rich they pay, protection plays the underscore. Live on tour, the springs and roars. The private lives run at the core. Vision stored in my mind, all seeing I was blind. Block it out, sunshine eternally. We be fine globally. We decline anytime we mistreat. Murdering for wealthy turf. Birth of a nation. Slaves on plantations. Traps keep us facing. Distracted rat racing. Poisonous we taste it. Uncover truth, let's face it. I'll be in the basement. Rallying for placement. The future's now, don't waste it. Get up out the matrix. Is it just the beginning? I'll be in the basement, rallying for placement, changing lives is basic, the future's now, don't waste it. Pozostając jeszcze przez kilka chwil w otoczeniu stylistyki French Touch, w patrójnym paśmie C'est du C, albo C2C, kolektyw producentów i turntablistów we fragmentach z płyty opublikowanej w roku 2012. Płyty Tetra. Come on. to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Potrójne pasmo przenoszenia. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. We'll be right back. not a funk song. This song is not a wrong song. But this song is a real song. Never feel. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy. Z roku 2012 w programie trzecim kolektyw Turntablistów na zakończenie francuskiego wątku. Wysłuchaliśmy trzech utworów zespołu C2C, C'est du C, Happy, Down the Road i King Season. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka geniusza, jak często mówi się o Nicolasie Jarze. Pamiętają Państwo? To było w 2018 roku, kiedy bez żadnej zapowiedzi ukazał się zbiór tajemniczych utworów sygnowanych wytwórnią Other People. Nazwa oficyny to był znak dla dziennikarzy, że być może lakoniczna nazwa Against All Logic to tylko przykrywka. Tak też się okazało. Za szyldem ALL ukrywał się Nicholas Jar. Nie minęło 6 lat i w bardzo podobny sposób, wykorzystując elementy zaskoczenia, Nicholas opublikował kolejny zbiór. Tym razem połączył to z akcją charytatywną. Otóż 70% ze sprzedaży najnowszej płyty Nicholasa wspomoże Palestyńczyków. Nicholas Jar nie pierwszy zresztą raz działa w ten sposób. Chilijsko-amerykański producent muzyczny angażuje się w tematy polityczne i społeczne już od wielu lat. Tym razem za sprawą wydawnictwa zatytułowanego Archivos de Radio Piedras. Jest to, uwaga, 49-utworowy album opublikowany na Bandcampie. Pierwsza jego część składa się z 17 pozycji, swoją konstrukcją przypominających słuchowiska. Pozostałe 32 utwory to regularne produkcje Nicholasa Jara. Muzyka utrzymana w stylistyce zbliżonej do tego, co przedstawił na wcześniejszych albumach Senizas i Telas. Na płycie Archivos de Radio Piedras konsekwentnie rozbudowuje szkice i pomysły słyszane już kilka lat temu. Archivos de Radio Piedras. Tak mniej więcej rozpoczyna się dosyć zaskakujące wydawnictwo tego gentlemana. Hello, this is Nicholas Jar and you're listening to Trójka. Te pido tomar esta piedra. No cuesta nada. Sigo un poco pesado, pero vale la pena. Tómala. Mírala. Piedra de incendio. Piedra de bosque. Piedra de muro. Desaparecida. No es piedra, es flauta. Es piedra, es escucha. No es piedra, es arma. Piedra es lucha. No te pido nada, solo tomarlo. No por mí, ni por ti, ni por ella. Piedra hermosa. Tómala porque sí. Tómala como se toma un palillo. Tómala como se toma el diario. Como se acaricia un perro. Abandonado. Esta piedra exportada, esta piedra exiliada, esta piedra atorada. Te pido tomar esta piedra que está ahí respirando, que está ahí esperando que te des cuenta que cuando la tomas por mí, cuando la tomo por ti. Te pido tomar esta piedra, no cuesta nada. Sí, es un poco pesada, pero vale la pena. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Pierwsze 17 tracków to wspomniane słuchowiska, a przy 18 indeksie wreszcie pojawia się muzyka. Bardzo frapująca, bardzo zatrzymująca. To będzie może zbyt wyraźne, ale w moim przekonaniu jest to absolutnie nowatorski sposób postrzegania czasu. Poświęciłem Nicholasowi tyle, co trwa cała najnowsza płyta. I muszę Państwu powiedzieć, że po takiej sesji okazało się, że nagle zeszły ze mnie wszystkie nerwy, a sama muzyka jakoś spowodowała lepszą koncentrację na pozostałą część dnia.